مرحبا يا نور عيني مرحبا، مرحبا جد الحسين مرحبا، يا حبيبي يا محمد مرحبا، يا إمام القبلتين مرحبا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما توفيقي واعتصامي إلا بالله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد. اللهم صلوا على طبيب قلوبنا محمد. اللهم صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب من يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، بارك لنا فيه، الحمد لله رب العالمين. استغفر الله الحي القيوم، حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت ابدا، فدفعت عنكم السوء. بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الله تعالى ve Tekaddes Hazretleri cümlemizi ahir zaman fitnelerinden muhafaza eylesin. Amin. Bu cemaatler içerisinde korusun, saklasın. Amin. İtikadımızı, amelimizi, çoluk çocuğumuzu, bütün mukaddesatımızı, emanetlerimizi hıfz eylesin. Amin. Amin. Geçen haftada üzerinde durduğumuz üzere yaklaşan bir tehlikeden sizleri uyarıyoruz. Şiddetli bir azap sebebi olan Hristiyanlara benzemek, Hristiyanlara uymak, onların başına gelen belaların mislini üzerimize çekmek hususunda sizi uyarıyoruz. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Habibi Muhammed Mustafa'sını sallallahu aleyhi ve sellem müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndermiştir. مَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا. Kur'an-ı Azimüşşan'ı uyarı olarak indirmiştir. هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ. Bu insanlara bir tebliğattır, duyurudur. Bununla uyarılsınlar, korkutulsunlar diye gönderilmiştir. Elhamdülillahi lezî enzele alâ abdil kitâbe ve lem yec'al lehu ivecâ qayyimen liyunzire be'sen şedîden min ledün. Allah ki Celle Celaluhu Hazreti Kur'an gibi bir muazzam kitap indirmiştir. Onda hiçbir eğriliğe, büğrülüğe, çelişkiye, tezada, ihtilafa yer bırakmamıştır. Kayyimen, dosdoğru, mu'tedil, düpdüzgün, kulların menfaatlerini düzenleyici, bizim karımızı bize gösteriyor, zararımızdan bizi sakındırıyor. لِيُنْذِرَ بَأْسَنْ شَد۪يدًا مِنْ لَدُنْ. Kur'an niye geldi? Allah tarafından çok şiddetli bir azap ile İnsanları uyarmak için. Dayanılmayacak bir azap var önümüzde. Allah bizi bundan sakındırıyor. Allah muhafaza buyursun. Aşağıda yine ve yunzirallezine kalu ittehadallahu veleda. Allah çocuk edindi diyenleri özellikle korkutmak için diyor. Kimdir Allah çocuk edindi diyenler? Hristiyanlar. İsa Aleyhisselam'ı Allah Teala'ya çocuk isnat ettiler. Bir de parçası olduğunu iddia ettiler. Bir de Allah Teala'yı devre dışı bırakıp tamamen İsa Aleyhisselam'a tapmaya başladılar. İsa Aleyhisselam bunlardan bizardır, beridir, asla razı değildir. Kıyamete yakın indiğinde de onları reddedecek. İslam'a davet edecek. Şimdi bizim belamız nerededir? Bizim belamız Hazreti Kur'an Allah çocuk edindi diyen Hristiyanları şiddetli bir azaptan uyarmak üzere, korkutmak üzere indirildi. Biz o Kur'an'ın nesiyiz? Ehliyiz. Biz o Kur'an'a inanmış müminleriz. Şimdi bize yakışır mı ki Allah çocuk edindi diyenlere benzeyelim, onlara uyalım, onların merasimlerine katılalım, onların bayramlarını kutlayalım, onların Noel'lerine şöyle veya böyle şekillerle iştirak edelim. Bunu bir Müslüman kendisine yakıştırabiliyor mu? Ama yapıyor. Bu kadar Müslümanım diyenlerin hali budur. Allah-u Teala neye kızıyor? Neye gazap ediyor? Güneş diyenler, Noel kutlayanlar, çam devirenler, hindi yiyenler, içkiler içenler, kumarlar oynayanlar, zinalar yapanlar, bunlar bir günahtadır. Peki sizin gibi cemaatler, bunları uyarmadığınız takdirde selamette misiniz? Değilsiniz. Değiliz. İşte bir çaba harcıyoruz ki ne kadarından sıyrılabiliriz? Ayet-i kerime, estaizu billah, kânû lâ yetenâhevne an münkerim fealû. Yaptıkları bir münkerden, işledikleri bir günahtan, şeriatsızlıktan, dinsizlikten birbirlerini nehyetmezlerdi. Yapma etme demezlerdi. Kardeşim bu günahtır demezlerdi. Deseler de diyor, sonradan oturur onlarla beraber yerlerdi, içerlerdi. Bu sefer o adam da ne derdi? Ya bu adam demin bir şey diyordu ama çok önemli bir şey olsa bu da şimdi benimle oturmazdı. Demek ki çok da önemli bir şey değil. Ciddiyetini işaret etmezlerdi. Lebise mâ kânû yefâlûn. Şimdi günah diyenler zaten kötü, ne kadar kötü bir iş yapıyor. Peki Mevla buyuruyor, bunlara yapmayın demeyenler, yapmayın demeyenler de yemin olsun ki çok kötü bir iş yapıyor. Çok büyük bir günah yapıyor. Terâ kesîran minhum yetevellevnellezîne keferû. Onların birçoğunu görürsün diyor. Hemen ayetin peşinde kafirlerle dostluk kurarlar. Dinsiz, imansız, kitapsız, peygamberimize söven, haşa, kitabımıza hakaret eden, vatanımızı bölmeye çalışan, değil mi? İç savaş çıkartmaya çalışan, İslam memleketlerini işgale kalkışan, efendim, bak bu kadar askerimizin, polisimizin ölmesine, şehit olmasına sebep olan, bu kadar terörü destekleyen, hep arkasında kafirler var. Yahudiler, Hristiyanlar. Ya bunlarla dost olmanın şimdi usturanın ağzına sürecek kadar akılla bağdaşır bir yeri var mıdır? Zerre kadar aklı olan dost düşman seçer ya. Görürsün onları kafirlerle dostluk ederler. Ya ben ne dostluk ediyorum canım, ben ne yapmışım? Ben ne yapıyorum? Kiliseye mi gidiyorum? Papazın elini mi öpüyorum? Vaftiz mi oluyorum? Günah mı çıkarıyorum? Diyor. Anladık ama sen onların Noel'lerinde eğleniyorsun. Mutlu oluyorsun, seviniyorsun, hediyeleşiyorsun, tebrikleşiyorsun, kutlamaya karışıyorsun. Bundan başka dostluk ne olur? لَبِيْسَ مَا قَدِّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ. Kendilerine hazırladıkları sermaye ahirette başlarını belaya sokacak ameller ne kötüdür. Şu yaptığınız ameller, şu yapılan işler, onun öyle bir hazırlığa girmesi, senin benim de bana ne demesi neye sebebiyet veriyor? En سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَزَابِهُمْ خَالِدُونَ. Kendi elleriyle kendilerine hazırladıkları felaket şudur ki, feci tablo budur ki, Allah onlara gazap etmiştir diyor. Artık o topluma Allah kızmıştır. Öfkelenmiştir. Hışmetmiştir. Bir şey yapmayanlara, ama yapmayın demeyenler buna dahildir. Ve fil azabim halidun, azap içerisinde de ebedi kalacaklardır diyor. Tabi bu ebedilik hemen ehli sünnet itikadı devreye giriyor. Neye göredir? Yaptığını beğenene, benimseyene, helaldir diyene, haram olduğunu inkar edene göredir. Haram olduğunu bile bile, günah olduğunu bile bile yapana cehennemde ebedi kalır demiyoruz. Demiyoruz ama son nefesinde de nasıl ölür bilemiyoruz işte. Son nefeste de imansız ölürse sonu ebedi azaptır. Günahlar nereye çeker? İmansızlığa çeker. İnsan günahlara alışa gavurlara karışa onların inançları, fiilleri, hareketleri, modaları, adetleri, gelenekleri, görenekleri normalleşir. Normal gelmeye başlayınca o Kur'an'la çatışır, sünnetle çatışır, İslam'la çatışır. Adam da cahil olduğu için neyi nereden ayıracağını, ayıklayacağını bilemez. Cahillik yüzünden gavur olur çıkar. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالنَّب۪يِّ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ Eğer bunlar diyor, Allah'a inansaydılar, peygambere inansaydılar, peygambere indirilen Kur'an'a inansaydılar, مَتَّقَذُوا مَوْلِيَا gavuru dost etmezlerdi diyor. Bu ayet yani. Bunun tam karşılığını veriyorum. Katma yorum yapmıyorum bak. Ayetin direkt manasını veriyorum. Hangi meale baksanız bunu bulursunuz. Allah'a inansaydılar, peygambere inansaydılar, ona indirilen kitaba inansaydılar, gavuru dost etmezdiler diyor. E şimdi bu durumda bu derece dostluk yani nedir? Adamın dini günü bir de yav. Normal bir şey de değil. Noel onların nesidir? Dini bayramlarıdır. Onların normal kutlama günlerine bile iştirak yasakken bir de dini bayramlarına katılmak. Bunun İslam'la bağdaşır bir tarafı yoktur. Onun için şimdi biz size ne diyoruz? Hoca efendi sen bize ne anlatıyorsun? Biz zaten biliyoruz. Biz zaten yapmıyoruz, etmiyoruz diyorsunuz. Biz size diyoruz ki siz yapanlara ne diyorsunuz? İnsanlara çevrenizde ne kadar etkili oluyorsunuz? Allah için kaç kelime konuşuyorsunuz? Şu dilleri Allah size verdi. Bak tükürük bezlerini çalıştırıyor. Bülbül gibi konuşturuyor. Günde konuştuğunuz kelimeleri teybe alsak saysak ağzınızdan ne kadar kelime ne kadar harf çıkıyor? Allah için, din için, Kur'an için ne çıkıyor? Biz bunu size söylüyoruz. Biz size bunu soruyoruz. Ha, akıbetten sizi uyarıyoruz. Kur'an bize uyarı olarak geldi. Biz sizi şimdi hep cennete yollarsak, durumunuz iyi görünüyor dersek, bu doğru bir müjde olmaz. Çünkü görünen durum iyi görünmüyor. Doğru okumak lazım ortamı. Şimdi bizim vazifemiz kaç kişiyi kurtarabiliriz? Onun için önümüzdeki sohbete biraz daha adam çağırırsın. Ondan sonra biraz daha derken tam o geceye insanlar efendim katılacak, kutlayacağı varsa da bir kişiyi kurtarsan içkiden, kumardan, zinadan bir kişiyi kurtarsan yani bir kişiye Allah acımaz mı sana ya? Allah acır ya. E sen deme ki bir kişiden ne olur, iki kişiden ne olur? Bazı peygamberler geldiler, bir tane ümmet bulamadan öldüler. Kıyamet gününde öyle peygamberler çıkacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Feyemurru nebiyyü ve ma'u racülün. Feyemurru nebiyyü ve ma'u racülen. Öyle feyemurru nebiyyü ve leyse ma'ahed. Hadis-i şerifte mahşerde Resulullah görüyor hepsini seyredermiş gibi. Anlatıyor Allah ona kayıpları gösteriyor. Diyor öyle bir peygamber geçiyor. Efendim kalabalık ümmeti var. Musa aleyhisselam bizden sonraki en büyük ümmete sahiptir. Bizim ümmetten sonra en büyük kalabalık Musa aleyhisselam'da. Efendim İsa aleyhisselamın ümmeti var. Bu ümmetlerden maksadımız hangileri? Onların kitaplarına doğru inananlar ve doğru amel edenler. Onların dönemlerinde kitabı bozmadan. Şimdi zaten onların ümmetlerinden bir tane doğru kaldı mı? Kalamaz çünkü. Doğru kalsaydı Müslüman olması gerekiyor. Doğru kalsa levkâne Musa hayyen fî zemenî mâ vesâhûl ettibâ. Benim zamanımda Musa yaşasaydı bana ümmet olmaktan başka çaresi yoktu buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Musa aleyhisselam bile ümmet olması gereken durumda. Bu kim oluyor da Resulullah'a karşı geliyor? Hangi Yahudi, hangi Hristiyan doğru olduğunu iddia edebilir? Hangi sapık profesör ilahiyatçı da kalkıp bunları cennete sokabilir? Bunun 104 kitapta yeri var mıdır? Gelen bir peygambere inanmayacaksın da cenneti göreceksin. Öyle ümmetler geçiyor. Öyle peygamber geçiyor diyor. Bir ümmeti var, iki ümmeti var, üç ümmeti var. Bir peygamber de gelmiş, hiç ümmeti yok. Koca peygamber Cebrail aleyhisselamla görüşmüş, vahye mazhar olmuş, millete vaaz etmiş, bir kişiyi inandıramamış. Sen şimdi iki kişiye, üç kişiye etki yapıp da namaza başlatsan, günahtan kurtarsan, az iş mi yapmış oluyorsun? Ha tabii ki sakın da öyle deme ki ben bazı peygamberlerden fazla adam döndürdüm falan. Sakın da öyle deme ha! Senin şimdi ağzının lastiği kopmuş biliyor musun? Bir konuşursun, Allah muhafaza. O peygamberin noksanlığı değildir. Ümmetin bozukluğudur. Ne gibi? Yağmur yağar, topraklar üzerine, mümbit toprakta mahsul biter, kayada bir şey bitmez. Yağmur aynı yağmurdur ama düştüğü toprak kalitesine göre ürün verir. Dolayısıyla Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin en hayırlısıdır, onda şüphe yok. Bizim ümmette ümmetlerin en hayırlısıdır, onda da şüphe yok. Bu itibarla efendim Nuh aleyhisselam 950 senede en fazla rivayet 80 kişi inandırmış. En fazla rivayet, taş çatlasa 80 kişi. Normal rivayetler falan 8 kişi. 950 senede. Nuh aleyhisselamın ne kabahati var? Evet. Ama demek istiyoruz ki bu ümmetin bereketi var. Bu ümmette cevher var. Bu ümmetin içerisinde iman var. Onun için söz tesir ediyor inşallah. Zerre kadar imanı olana bir vaaz fayda verir. Bir hadis-i şerif okuyorum size. Kaynakları var. Ebu Nuaym'da var. Hatip'te var. Suyut-u Dürül Menzur'da almış. Daha nice kaynaklarda geçiyor. Lafızlar farklı olabilir. Yuhşaru yevmel kıyameti nâsüm min ümmeti min kuburim ilallâhi teâlâ alâ suratil qıradeti vel hanâzir bimâ dâhenû ehlel maâsî ve keffû an nehyin ve hum yestatî'ûn. Bu hadis-i şerif hepimizle alakalıdır. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem üzülerek, çok acıyarak bir gerçeği bize bildiriyor, bizi korkutuyor, bizi uyarıyor. Allah tesirlenmek nasip etsin. Kıyamet günü benim ümmetimden oldukları halde bir takım insanlar mahşere çıkarlarken kabirlerinden Allah'ın huzuruna maymunlar ve domuzlar sürüsü olarak haşredileceklerdir. Bu hadistir. Bu sahihtir. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ اَفْوَاجًا. Sura üfürüldüğü gün fevç fevç, bölük bölük, cemaat cemaat huzuruma geleceksiniz Allah buyurdu. Ayetin tefsirindedir. Peki günahları neymişi soruyoruz. Tekrar tekrar soruyoruz. Bu ne yapmış? Anasıyla mı zina yapmış? Babasını mı kesmiş kafatasında şarap mı içmiş? Bütün alemleri mi öldürmüş? Bu ne yapmış da maymuna domuza dönmüş? Suçunu söylüyor. Bimâ dâhenü helel mâzî. Günah yapmamış diyor. Günahkarlara yağcılık yapmış diyor. Ve keffu anneyi ve umyestatıyon. Elinden dilinden geldiği halde yapmayın etmeyin dememiş diyor. Aynen hadise meal veriyorum yani. Eli dini yetiştiği halde. Şu anda elimizin erdiği yer var, dilimizin erdiği yer var. Değil mi? Öyle bir ortamda var. Kalbimizin erdiği yer var. Ama iman dairesinde mahfuz kalalım. Sakın ha normaldir ne var diyerek kafir olmayalım. Ondan aşağı zaten iman yok. Bir adam haramı helal görürse iman yok. Ama şimdi bizim bu insanlara vaaz etmememiz, davet etmememiz de nedir? Haramdır. Bu da bizim üzerimizde nedir? Farz-ı kifayedir. Farz-ı kifaye nedir? Bir cemaatin yapmasıyla öbürlerinden düşer. Amma ve lakin bu kadar 60-70 milyona bir hoca, iki hoca ne kar eder? Herkesin çevresi var, kimsenin ulaşamadı. Herkes o çevreye girişim yapacak. Böylece Allah bizi insan kılığından çıkartmasın. Mahşere insan suretinde Muhammed Mustafa'nın ümmetleri arasında sallallahu aleyhi ve sellem haşrolanlardan eylesin. Onun için sizi tekrar uyardık. İnşallah tesirlenirsiniz. İnşallah bir hafta daha herkese ulaştırırsınız. Kendiniz de dinlersiniz. Millete de dinletirsiniz. Kimine dinlediğinizden anlatırsınız. Gücünüz yettiğini yapın. Allah Teala fazl-ı keremiyle bu daveti tesirli kılacak. Kim bilir yine nice insanlar hidayet bulacak. Siz de vesile olacaksınız. Kazanacaksınız. Dünyayı size tapu etmekten daha kâr edeceksiniz. Hazreti Ali Efendimiz'e buyurulan unutmayacaksınız. Ya Ali, len yehdiyallahu bike racülen vahiden. Hidayet yaratan ancak Allah'tır. Sizi sebep kılar. Senin sebebinle Allah bir kişiye hidayet verirse senin için Arap'ın enfes malı kırmızı develerden daha hayırlıdır. Yani şimdinin bütün galerileri, bütün fabrikalarının sana ait olmasından, sana çalışmasından senin için daha hayırlı olacak bir amel neymiş? Bir kişiyi senin sebebinle Allah'ın yola getirmesiymiş. Ben inanıyorum, biliyorum, içinizden öyleleri var ki yüzlerce kişiyi yola getiriyor maşallah. Allah nazardan muhafaza etsin. Öyle insanlar biliyorum, tanıyorum. Sizden de daha öyle cevherler artmasını diliyorum inşallah. Buna efendim gayretli olun. Şimdi tabii ki dersimizle ilgili, kıyamet alametleriyle ilgili yaşıyoruz, ortasındayız, içerisindeyiz. İşte Yahudi Hristiyanlara benzemek de kıyamet alametleri, hepsini yaşadığımız alametlerden bahsederken Taberani ve Hakim'in Ebu Zer'den rivayet ettiği bir hadis-i şerif sıramızda geldi radıyallahu anh. İdekterabez zaman ketüra lübsut tayalise. Kıyamet kopma zamanı yaklaştığı zaman taylasanlar giymek çoğalacak. Taylasan dediği böyle üzerine dikili olarak koldan giren, üzerine yerleşen elbise değil de omuzun üstüne atılan, aşağı doğru sarkan kıyafetler, böyle atıyorlar üzerlerine. Efendim, bunu çok giyecekler. Bu gibi kıyafetleri, yani şal gibi değil de şalın uzunu aşağı doğru efendim. Ve kesirati ticara, ticaret çoğalacak. Haddinden fazla alışveriş olacak. Tüketim patlayacak yani. Tüketim, çünkü ticaret neye dayalıdır? Tüket, arz talep meselesidir. Talep olmadı mı arz olmaz. Ticaret olduğuna göre millet çok harcama yapacak. Ve kesirel mal, mal da artacak. Mal bollaşacak. Hakikaten yani eskiden insanların kuyruklarda beklediği, sıralarda beklediği ne mallar, şimdi pazarlarda, manavlarda, herkesin evinin önüne kadar gelmiş. Ecdadımızın görmediği sebzeler, meyveler. Dünyanın bir ucunda yetişen her türlü vitamin içeren, efendim, değil mi? Kivi mi biliyorlardı, manga mı biliyorlardı, şunu mu biliyorlardı? Brokoli mi biliyorlardı? Brüksel lahanası mı biliyorlardı? Gelmeyen kalmadı mesela. Her türlü ulaşım da artacak. وَعُضَّمَ رَبُّ الْمَالِّ مَالِي Geçenki hadis-i şerifte yine geçmişti. Zenginlere malından ötürü hürmet yapılacak. Saygı duyulacak. Allah muhafaza etsin. Allah bizim ayarımızı, ölçümüzü bozmasın. Allah saygıyı takvaya göre ayarlayanlardan eylesin. Allah katında en değerli olan takva kullarına tazım edenlerden eylesin. Allah Teala ilminden sebep, takvasından sebep dostlarına tazım etmeyi bize nasip eylesin. Yoksa malından, servetinden sebep dinsiz kitapsızlara saygı göstermekten bizi muhafaza eylesin. Çünkü olur, adamda hiçbir efendim fazilet yok, meziyet yok, ahlak yok, itikat yok, salih amel yok ve lakin para var. Ondan dolayı bütün insanların ona nesi var? Saygısı var. Bu çok büyük tehlike, kıyamet alameti ki şu anda vakadır bu. Ve ketüretiş şurat, güvenlik görevlileri çoğalacak. Yine bu başka hadis-i şerifte geçiyor. Her taraf hırsız uğursuz dolmuş. 5000 polis alacağız diyorlar. 10.000 daha almaları lazım yani. Hakikaten polis gece gündüz çalışıyor. Ne yapacak? Çoluğu çocuğu hırsız etmişler. Getiriyorlar nerelerden? İstanbul'da köveleniyorlar. Adamın boğazından asılıp alıyor. Gözü bakarak yani. Boğazından buradan asılıp alıyor. Bir şey de yapan yok. Onu deviriyor bırakıyor. Onu arabayla sürüklüyor bırakıyor. Bir şey yok. Güvenlik görevlileri artacak. Neden? Çünkü tabii dediğimiz gibi terör artacak. Eşkıyalık artacak. Hırsızlık artacak. Gasp artacak. Kapkaç gibi olaylar artacak. Bu da neyi gerektirecek? Güvenlik görevlilerinin çoğalmasını gerektirecek. Öyle midir, değil midir? Evet. Allah Teala güvenlik görevlilerine yardım etsin, muvaffak etsin. Bu fitneyi bir an evvel durdurmalarını nasip etsin. Ama bu dünyanın meselesidir. Sadece buranın meselesi değil. Nereye gitsen? Efendim, tabii genel görev, güvenlik görevlileri de yetişmeyince şimdi nereye dönüldü? Özel güvenliğe dönüldü. Dolayısıyla şimdi siteler özel güvenlik, dükkanlar özel güvenlik, herkes özel güvenlik. Ne yapacak? Yani adam duvarın arkasından oyuyor, giriyor. Kuyumcu önüne alarm taktırmış. Efendim şunu taktırmış, çelik yaptırmış, bilmem ne yaptırmış. O da bakıyor ki arkadaki duvar bahçeye açılıyor. Girmiş oraya, bahçeyi kırmış duvarı. Giriyor. Nasıl olacak? Herkesin başına bir güvenlik görevlisi de koyulacak hal yok. Ama yine de biz güvenlik sağlamak üzere gayret eden görevlilere duacıyız. Allah onlara yardım etsin, muhafaza etsin. Bak onlar gece yarılar ne tehlikeler atlatıyorlar. Kaç tanesi şehit oluyor, kaç tanesi yaralanıyor. Yani sakat kalıyor, onlarda çoluğu çocuğu var. Vatan evladı burayı korumaya gelmişler. Ne yapacak? Ama işte ah şu insanların kalbine Allah korkusu yerleştirilse de biraz daha bu iş gevşese. Ve kânet imâratus sıbyan. Çoluk çocuk başa geçecek. Yani kültürü olmayan, tecrübesi olmayan, birikimi olmayan, efendim, yaşı genç, öyle gözü pek, delicesine atlar, sonunu hesap etmeyen insanlar yönetimi ele alacaklar. Bu da ne olacak? Ümmeti felakete sürükleyecek. Ve kederodun nisa, kadınlar çoğalacak. E tabi hakikaten dünya üzerinde nüfusun ekseriyeti nedir? Şu anda da kadınlardır. Kadın nüfusu artacak. Ve cara sultan, yönetimler zulüm yapacak. Yöneticiler zulüm yapacak. Yani şu anda sen bırak Yahudi Hristiyanı, İslam alemine bak. Tunus'a gittik. O bir Bin Ali var orada. Kadın orada başı yarım kapalı. Biraz konuşuyorum onunla. Ne durum var nedir? Başladı ağlama. Başörtü yasak diye bizde. Tunus sahabe torunlarıdır. Tunus'un fatihleri tabiindir. Ve Tunus'taki bütün ümmet, millet ekseriyeti Resulullah'ın torunları ve sahabe torunlarından kurulma bir millet. Kadın üngür üngür ağlıyor. Sokaktaki ne de yasak ha? Sokakta geçen kadına yasak yani. Evet. Böyle bir durum var. Gidiyorsun bir yere, efendim, Müslüman diyarı, halk Müslüman, bir yönetim var başında, adama namaz kıldırmıyor, adama oruç tutturmuyor, adama zorla içki içittiriyor, zorla zina ettiriyor. Neler yani? Allah hayırla ıslah eylesin diyor. Ve tuffifedil mikyalu vel mizan. Ne olacak kıyamete yakın? Ölçü ve tartılar noksan yapılacak. Yani öyle usuller bulmuşlar. Mıknatıs mı koyuyorlar, bir şeyler mi koyuyorlar? En hassas terazileri bile uyutuyorlar yani. Bu en büyük günahlardan biridir. Evvelce de olursa tek tük, şimdi yaygınlaşacak. Kebair günahlardan Allah Teala buyuruyor, Estaizu billah, veylül lil mutaffifin. O eksik tartan, eksik ölçenlerin vay haline. Cehennemdeki veil vadisine düşecekler. Ki o veil, el veylu, vadin yehvi fil kafiru. Erba'ine harifen. Seb'ine harifen de var. Kablen yebluha ka'rahu. Cehennemde derin, dipsiz bir vadi var. Adına veil deniyor. Kur'an'da çok geçer. Feveylül lil musallin. Veylül lil mutaffifin. Veylül lil mükezzibin. Efendim. Bir kafir diyor atıldı mı tepesinden aşağı 70 sene en süratli hızla inse dibini bulamayacak. Kimi tehdit ediyor? Ölçüde tartıda noksanlık yapanları da oraya sokmakla tehdit ediyor. اَلَّذ۪ينَ اِذَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ Kendileri insanlardan alırlarken tam alırlar. Fazla fazla alırlar. وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوْوَزَنُوهُمْ İnsanlara bir şey ölçüp verirken, tartıp verirken يُخْسِرُونَ Noksan yaparlar. Ne olacak ya? Şu kadar bir çalmayla zengin olsa fare en zengin olması lazım. İşi gücü hırsızlık ya. Yani sen insansın, Müslümansın. Yazıktır, günahtır. Bir kumaştan şu kadar terzilerin de işi zor. Kuyumcuların da işi zor. Adamın kalıyor kumaştan parça. Hiç adama demiyor ki kaldı şu kadar parça. Helal eder misin? Hemen o parçayı iç ediyor. Ondan da birine bir yelek çıkarıyor. Allah. Haram ya o adamın malı be. E fazla geldi. E de adama. Derse kalsın kalsın. Demiyor. Ya alırsa diyor. Demiyor. Kuyumcular bir alem. Efendim, gramları gramajları karıştırıyor. efendim 18'e 24 diyor, öbürü bilmem ne. Hep haram. Bunlar hep tatfif, taksir, zarara uğratmak. Müslümanı kandırıyor. Ölçerken, tartarken şöyle bir el çabukluğuyla onların ölçmeleri vardır ya. Şişt, şöyle. Sen de zannediyorsun ki ulan herife bak ne hareket sergiliyor falan. Halbuki kaçırıyor işte oradan. Kaç santim gitti. He? Ali Rıza Efendi Hazretleri, efendi babamızın şeyhi Bezzaz idi. Bandırmada yatan zat. Bezzaz yani manifotracıydı. Efendi baba Hazretleri onun dükkanında otururdu. Mübareğin gemilerle malları gelirdi ya. Ali Rıza Efendi Hazretleri öyle zengindi. Zekatı sadakayı da kendisi dağıtırdı çuval sırtında. Şimdi nerede öyle zengin? Kendi yüklenecek eti meti de dağıtacak. Kurban kesip de eti dağıtacak kendi eliyle. Nerede? Yüklenirdi sırtına dağıtırdı. Kumaşları dağıtırdı, her şeyleri dağıtırdı. Efendim oturuyorum orada diyor. Şimdi diyor birine müşteriye ölçüyor diyor. Bir ölçtü şimdi. Bir daha aldı öbür taraftan bir daha ölçtü falan. Ben de içimden geçtik. Allah Allah. Bu öbür taraftan da ölçsen aynı gelir. Bunu yani ikinciye ne gerek var? Döndü evladım dedi. Bu öyle büyük bir günahtır ki bunun zerresi bizi yakar dedi. Onun için bizden geçsin onlardan geçmesin. Anlıyor musun? Dostların işine. Öbür türlü adam birisi vefat ediyordu. Yanına telkin yapmaya gelenler oldu. Kelime-i Tevhid okudular. Adam bana mısın demiyor. Bir defa la ilahe illallah diyemedi. Telkine de cevap verdi. Dedirtmiyorlar bana diyor. Dedirtmiyorlar bana. Ya ağzın dilin konuşuyor desene. Dedirtmiyorlar bana. Müslüman değil miydi? Müslümandım. Namaz da kılar. Hacca da gitmiş. Diyemiyor. Komşusunu çağırdılar. Zannediyorum Malik İbni Dinar olacak. O mübarek zat komşusu geldi. Vaziyete baktı. Hanımına dedi ki ne iş yapardı dedi. Hanımı dedi ki bunun ölçeği tartıları vardı işte alırdı satardı. Ama dedi kendine alacağı kullandığı tartı başkaydı. Millete vereceği tartı başkaydı. Aynı ayette buyurulan üzere kendine tartarken tam alır, millete verirken eksik verirdi. Tartı ona göre ayarlı. Dedi ver o tartları bana. Verdi. Vurdu, kırdı birbirine, yaktı, eritti neyse. Geldi dedi. Ne durumdasın şimdi? Dedi şimdi daha beter. Konuşuyor ya. Ölürken konuşuyor da la ilahe illallah dedi nasip olmuyor. Daha beter oldum dedi. Ateşten iki tane daha koydular önüme. Tırman bunlara bakalım diyorlar. Değer mi bir metreye? Değer mi 10 grama? Yapılır mı bu ya? Yazıktır ya. Bak Allah ne buyuruyor? Seurhikuhu sa'uda. O kafiri diyor, o günahkarı diyor, ateş dağlarına tırmandıracağım diyor. 70 senede çıkılıyor, 70 senede iniliyor. Çıkarken de, inerken de her adımda yanıp kül oluyor, tekrar diriliyor. Ateş dağında durulur mu ya? Ne yapar seni? Bir laf fışkırtıyor da Etna bilmem ne, bir resimler gösteriyorlar. Görmüyor musunuz o yanardağın lavlarını? Üstü bütün taş toprak, içinden çıkan lav bile şehirleri memleketleri alıyor altına bir anda yok ediyor. Peki dağın tamamı ateş, buna çıkılır mı? Çıkartacağım diyor. Ölüm olsa çoktan ölmüştü. Ölüm yok, çektireceğim diyor. Onun için Rabbimiz peşinden soruyor. Elâ yazunnû ulâike ennehum meb'ûthûn. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Bu ölçüyü tartıyı eksik yapanlar, bu insanları kandıranlar, aldatanlar, yalan yere yemin edenler, milleti efendim uyutanlar, uyuttum diye kendini uyanık sananlar, haksız kazançlar elde edenler, hiç inanmıyorlar mı ki kendileri çok büyük bir günde hesap için diriltilecekler? O gün ki bütün insanlar alemlerin Rabbinin huzuruna dikilecekler. Hiç mi inanmıyorlar diyor Allah Teala. Yani insanda zerre kadar iman dediğimiz ne var? Yahu bir insan şüpheli bile olsa dese ki ya tutarsa, bir insan düşünse aklından geçirse ki ya dirilirsem, o faraziye bile insanı bu günahlardan engellemesi lazımken, sen %100 inandım diyen Müslüman olarak göz bakarak bu günahları işliyorsun. Halbuki bir insana deseler ki böyle bir risk var. Adam da dese ki inanmıyorum. Ama sonra düşünse ki bu haberi bana getiren adam doğru dürüst bir adam. Ya çıkarsa yanarım. Madem öyle yapmayayım bu işi. En ufak bir tehlikeyi düşünen bile bunu yapar. E siz imanlı insanlarsınız Allah buyuruyor. Hiç mi inanmıyorsunuz ki dirileceksiniz? Onun için Allah Teala bugüne kadar neler yapıldı? Bunlar nasıl helallaşılacak? Meseleleri var. Bunların hep sahipleri bulunacak. Sahiplerine hakları iade edilecek. Ondan sonra istihlal, helallık dilenecek. Aman hoca ben nereden bulayım ya? Kimi soydum, kimi yoldum ben? Neler yapmadım ki? E ne olacak şimdi? Bulacaksın. Hepsini helallaşacaksın. E adam ölmüş. Varislerini bulacaksın. Varisleri ölmüş. Varisi de adamlar sağken işleri kurtarmaya bakın. Bak adam ölürse 40 tane varis çıkar başınıza. Ölmeden helallaşmaya bakın. Ölürse sen yarın döndüm de desen Arafat Müzdelife'yi karıştırsan sahibinden helallik al derler sana. Sahibine git derler. Yok varisine git derler. Bu iş uzar bak. Kolay yoldan dönmenin yolu. E adam varisi de bulunmuyor. Adam terki diyar etti. Gitti bir yere göçtü. Bulunmuyor. Adresi yok, bir şey yok. Hakikaten araştıracaksın. Bak numara yapma. Benim burada bir denetimim, gözetimim yok. Bilgisayar raporlarım yok. Allah'la senin aranda bak. Numara yapma. Araştırdın mı hakikaten? Güç sarf ettin mi? Aradın mı? Buldun mu? Sordun mu? Evet. Bulamadın. Tamam. O zaman ona, onun hakkından sana geçeni onun adına sevabı sadaka yazılmak üzere fakirlere tasadduk edeceksin. Ondan da bir sevap beklemeyeceksin. O senin değil zaten. Adamın efendim hakkını onun yerine sadaka veriyorsun. Bir de bu gavursa of yandı gülüm keten elva. Hiç. Sadaka adamın ruhun ölüsünün de dirisinin de adına namına ruhuna sevap gider mi gavurun? Gitmez. O ne olacak acaba? O da çok acayip bir durum. O da çok acayip bir durum. Onun için olur ki onda da tabii kafirin azabından hafifletilme söz konusu devreye girer. Ama tabii o azaptan sana yüklenilir. Bu da var. Yani bir adam kafir diye ebedi cehenneme gitti diye bunların da hepsi eşit derecede yanıyor mu? Yanmıyor. Cehennemde de neler var? Derekeler var. Tabakalar var. Onun için efendim tabii Allah muhafaza etsin. Düşmekten en aşağı azap diyor, hiçbir yerine ateş değmez, ayaklarının boşluklarına, çukur yerlerine iki tane ateş közü koyarlar, beyni fıkır fıkır kaynar diyor. Bundan aşağı azap yok ama. Peygamber babası da olsa, sallallahu aleyhi ve sellem, hangi peygamberin evladı olsa veya şey olsa kafirse, Allah muhafaza, işte en ehven azap budur diyor. Bundan aşağısı yok. Velakin tabii ki bir Müslümanın üzerinde kafirin hakkı varsa o Müslümana bir azap terettüp eder. O kafirden de bir miktar azap hafifleştirilebilir. O hak karşılığı bitinceye, ödeşinceye kadar. Allah Teala Celle Celaluhu kimsenin hakkını kimseye bırakmaz arkadaşlar. Bırakmayacağım diyor. Onun için kendimizi bir hesaba çekelim. Efendim, alışveriş meseleleri, söz meseleleri, efendim, doğruyu konuşma meseleleri, bunlara riayet edelim. Doğru tartmaya, doğru ölçmeye riayet edelim. Kıyamet alametidir, bu vakidir, bu vakadır, bu gerçektir ki bugün aldatma, Allah muhafaza etsin, en aşırı boyutlarına ulaşmıştır tarihte, bu kandırmacalar hususunda, bugünlerde. Millet acayip bir hale gelmiştir. Hiç güven kalmamıştır. Bu da bir hadis-i şerif. Müslim rivayet ettiği bir hadis-i şerif, İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan, اِنَّ الشَّيْطَانِ لَيَتَمَثَّلُ ف۪ي صُورَةِ الرَّجُلِ Kıyamet yaklaştığı zaman şeytan insan kılığına girecek. Gördüğün zaman aynı insan. Mesela Dihyetül Kelbi, büyük sahabeyi duyuyorsunuz radıyallahu anh. Cebrail aleyhisselam Resulullah'a kimin suretinde gelirdi? Hazreti Dihye'nin şeklinde gelirdi, kılığında gelirdi. Hazreti Dihye Arap'ın en güzeliydi o zaman. En yakışıklı bir insandı. Ve onu görenler, tabii kendisi de hayatta. Kendisi de hayatta ama Cibril de onun kılığında geliyor. Bu sefer ne oluyorlar? İkileşiyorlar. Bu yüzden sahabe-i kiramın çok şaşırdığı olurdu. Bazı muharebelerde yol kaybedenlere yol göstermek üzere şuradan gidin, şuradalar, vesaire tehditleri haber vermek üzere Hazreti Cibril görünür. Sahabe-i kirama görünür. Ama onlar kimi gördük sanırlar? Dihye'yi gördük sanırlar. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verirlerdi. Ne oldu? İşte Dihye bize dedi ki şöyle git, biz de öyle geldik, sizi bulduk. O Cibril'di derdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dihye burada bizle duruyor. Dihye sizin yanınıza ne zaman geldi? Bunun gibi şeytan adamın kılığına girer. Şimdi tanıdığınız biri var. Bir hoca. Bazı kere ahir zaman, kıyamet yaklaştığı zaman o hocanın kılığında şeytan görünecek. Fakat burada bir mesele tabi vardır. O da nedir? Ehl-i sünnet vel cemaattan olan birinin şekline girmeye kadir olamaz. Tabi bu bir meseledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Men râni fekad râel hak. Beni gören gerçekten beni görmüştür. Kimse şüphe etmesin ki o mu değil mi acaba? Fenne şeytan la yetemesselu bi. Şeytan benim kılığıma girip de size görünemez. Görünmek istese ne olur? Yanar. Şimdi işte Resulullah'a uyan sallallahu aleyhi ve sellem ehli sünnet vel cemaat itikadı ki en büyük ittiba nerededir? İmandadır. Bir insan evvela kafa yapısında, fikrinde, kalbinde, itikadında Muhammed Mustafa gibi sallallahu aleyhi ve sellem onun ashabı gibi bir imana sahipse, bir ilme sahipse her insan tabi peygamber değildir, amellerinde kusurlar olabilir ve lakin ehl-i sünnet itikadında olan Resulullah'a ittiba ettiği için inanç babında ona uyduğu için Allah şeytanı onun kılığına sokup da insanlara nutuk attırmaz. Anladın? Ama bir insan zaten ehl-i sünnet dışına kaymışsa, ehl-i sünnet dışı sapık fikirlere sapmışsa, şeytana bu nedir? Maskaralıktır, malzemedir. Şeytanın oyuncağıdır bu. Bazı kere onun olmadığı yerde şeytan onun kılığına girip onun gibi konuşur mu onun ağzından? Konuşur. Öyle bir konuşur ki insanları da hayrette bırakır yani. Bu adam da böyle konuşamıyordu. Bugün nasıl konuştu derler. Halbuki orada şeytan devreye girmiştir. Bak, Müslim hadis-i şerifi bu. Feyetil kavm. Gelir bir cemaata diyor. Feyuhaddisun bil hadis. Minel kedib. Onlara yalan, dolan, uydurma ne varsa din adına, fetva adına helaldir, haramdır diye hikayeleri okur. Feteferrakun. Cemaat dağılır. فَقُلُ الرَّجُلُ مِنُ İçlerinden birisi kalkar der. سَمِعْتُ رَجُلًا اَعْرِفُ وَجُّهُ وَلَا اَدْرِي مَسْمُ يُحَدِّثُ Ya bu adamı bir yerden gözüm ısırıyor, tanıyorum. Fakat yüzü tanıdık diyor. Yani bu beyanlar, bu konuşmalar, bu şekillerde bir uyumsuzluk görüyorum. Bu kadar konuştu, dinledik. Velakin gerçek nedir anlayamadım diyor. Kafayı karıştırıyor. Bu da kıyamete yakın olacaklardandır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi Hakikaten bu açık oturumlar, bu son zamanda din adına çıkanlar, konuşanlar, Kur'an hakkında yorum yapanlar, yanlış yanlış manalara ayet bulanlar, yoranlar son derece artmıştır. E tabi eskiden bir kanal vardı, onun da dinlen bir işi yoktu. İş rahattı. E şimdi çoğaldı kanallar. Bu sefer Müslümanlar da çoğalıyor maşallah. Allah sayılarını artırsın. Dine ilgi arttı. Bu güzel bir şey değil mi? Dine ilgi arttı. Allah şuuru da artırsın inşallah. Yani hakikaten adam diyor geçen sene 100 bin kişi ömreye gitmiş, bu sene 500 bin kişi gitmiş. Yani %100 değil yani. %400 artış var. Acayip bir durum. Milleti Allah Teala dinine doğru döndürüyor inşallah. Kalpler Allah'ın elinde. Allah sizi bizi vesile etsin. Amin. Şimdi bu insanlar İslam'a bir yöneliş içindeler. İslam'a yöneliş içinde olduğun zaman bunların da hesabı neye göredir? Reytinge göredir. Hangi programda efendim seyirci topluyor. Bu sefer bakıyorlar dini konular geçtiği zaman, Yecüc Mecüc dediğin zaman, Dabbetül Arz dediğin zaman, Deccal dediğin zaman, Mehdi dediğin zaman millet kilitleniyor başına. Ha bu program reyting yapıyor. Bu sefer İsa Aleyhisselam inecek mi? Vesaire. Ne olacak? Ehli sünnet adam arayan yok, bulan yok. Doğruyu konuşturan yok. Konuşan var. Konuşturan yok. Bu sefer hepsi batılda yarışmak üzere birbirlerinden daha sapık adamları buluyorlar, çıkarıyorlar. O diyor ki efendim hayız halinde diyor mesela kadın Kur'an okur mu okuyamaz mı vesaire tartışma o diyor okur delil getiriyor bir şey yapıyor. Öbürü diyor ki okuru bırak namaz da kılar diyor Kabe'ye de girer diyor. O daha ilerici hoca oluyor. Bak adam ne açık adam ya, cehenneme kadar yolu var adamın. Yani bu adam bak nasıl bir yenilik getirdi görüyor musun? Bu eski hocalar bizi mahvetmiş. Halbuki din Resulullah'tan beri böyle geldi. Dini kimse değiştirmiyor ki. Değiştirenler bu yeni çıkanlar. Bu uyduranlar. E şimdi sen hala arıyorsun ki şeytan ne vakit gelecek de beni azdıracak. Adam diyor şeytan bana bir şey yapamaz. Ya dediler şeytanla uğraşılmaz meydan okuma. Allah'a sığın kardeşim. Ya dedi bana bir şey yapamaz. Ben senin gibi manyak mıyım dedi ya. Şeytana uyulur mu dedi ya. Şeytan da adam şekline gelmiş buraya. Haberi yok, bir şey yok. Ne var ne yok dedi. Sen mi diyorsun şeytan bana bir şey yapamaz? Yapamaz dedi. Çıksın karşıma dedi. Gel şuraya kadar bak ne yapacak sana diyor. O da demiyor ben şeytanım. O da gidiyor peşinden. Yarı yola gitti. Ya sen ipsiz geliyorsun dedi ya. Milleti halatla zor çekiyoruz dedi. Sen ipsiz geliyorsun dedi ya. Ha sen şeytan mıydın? E şeytan boynuz takıp da ben şeytanım demez ki ya. Şeytan bir künyeyle, bir lakapla, bir isimle, bir vasıfla meydana çıkar ki şu kadar üniversite bitirmiş adam ya. E şimdi diplomasız hocalardan iyi bilmez mi bu? Tabii cehennemin yolunu daha iyi bilir. O zaman ne olacak? Düşürür milleti peşine. Sen de arıyorsun. Şeytan ne zaman çıkacak hadise göre ya? İbni Amr Hazretlerinden rivayet. Müslim. Sahih Müslim duydunuz mu Müslim? Buhari'den sonraki kitap ne? Müslim ha. Müslim, Müslümana derler değil mi? Adam bir şey rivayet etmiş, hadis değil bir şey değil. Dedi ki, sütlaç dedi, kalp ağrısına iyi gelir dedi, biliyor musun Arapça? Adam dedi ki, hangi kitapta var dedi, Ravav-ı Müslim dedi. Müslim rivayet ediyor diyor falan adam. Allah Allah, ben de bu kadar hadis gördüm, hiç bunu görmedim dedi. Ben de Müslüman değil miyim dedi canım yani. Müslim deyince Müslüman. Ben öyle Müslim demiyorum ha. Yani Müslümanlardan bir Müslim değil. Kitap var ya Sahih-i Müslim. O rivayet ediyor. Hadis-i şerifi efendim İbn Amr Hazretlerinden İnne fil bahri şeyatine mescuneten evfekaha Süleymanu aleyhisselam yuşiku en tehruce fe tekra alen nasi Kur'ana. Hadise bak. Süleyman Aleyhisselam zamanından diyor denizlerdeki adalarda bağlı şeytanlar var. Süleyman Aleyhisselam cinlere, şeytanlara biliyorsunuz hükmediyordu. Bazılarını ne yaptı? hapis etti, tevkif etti. Biz Mescid-i Aksa'ya gittiğimiz zaman, ta evvelce, orada Mahbisül Cin, cin hapishanesi adı verilen mağaralar vardı. Süleyman Aleyhisselam oranın hakimiydi ya, cinlere de orada hapis veriyormuş. Allah Allah. Şimdi sen cin nasıl hapsedeceksin? Demirler, çelikler koy hapse, uçar duvardan çıkar. Nerede bulacaksın? Ama Süleyman Aleyhisselam'a ne verilmiş? Bir güç verilmiş ki Süleyman Aleyhisselam'dan kaçamıyorlar. Bağladı, kalıyor, duruyor. Ta o zamandan bağlı şeytanlar diyor, ahir zamanda benim ümmetime karşı salınacak diyor. Yuşiku çok yakındır diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Benim vefatımdan sonra yuşiku yaklaşmıştır. En tehruce o şeytanlar çıkacak diyor. Fetekra alennas insanlara ne okuyacak? Gazel hikaye değil. Kur'an'a, Kur'an okuyacaklar. Tehlike çok büyük. Şimdi insanlara çıkacaklar, Kur'an okuyacaklar. Burada çok manalı var. İmam-ı Nevevi, İmam-ı Mekki ve çayır ulemanın beyanları var. Bir manası şudur diyor. Kur'an okumayacak. Arapça bir şeyler okuyacak, Kur'an diye yutturacak. Bu olur mu? Olmaz olur mu be? Şurada sizin hepinize adam bir namaz kıldıysa Arapça bir sözlerle, hiç Kur'an olmasa yatar kalkarsız. Tabii. Hafız olan biri varsa o da, unutmuş hafızsa o da benim unuttuğum surelerden zanneder, o da yer. Sağlam bir hafız olacak da ne okuyor bu diyecek ya. He? Bunu yutturur yani. Arapça. Birinin başına geldi, hocanın birinin. Karısı da çok kızgınç, bir de kuması var. O da onu kumasıyla işte yakalamış. Yakalasa ne olacak canım, adamın karısı ya. Allah Allah. Ama o karısı marısı demez. Öbür karı onu gayrimeşru ilan etmiş. Karılar böyledir. Ya diyor Allah'ın helal etti. Ben anlamam diyor. Bana göre gayrimeşru diyor bu. Allah Allah. Sana göre cehennem meşru o zaman. Öyle ya, sen helal arama diyorsun. Neyse karım anlamaz tabii. Adam da siyaset yapacak tabii. Adam da öyle olur mu şimdi? Bu da ne kadın? Diyor ona sen bununla birleştin mi ettin mi? Ya yok vallahi bir şey konuştum. Yok şudur yok budur. İnandıramıyor. O da onu şimdi bakalım kustu bozulmuş mu bozulmamış mı? Kur'an oku bakayım dedi. O da adam allame adam yani. Arapça bir şiirler düzdü. Kadın bir yatıştı biliyor musun? Ben de dedi günahını aldım dedi ya. Ne okuyacak adam? Sonlarını bir uydursa, Arapçada öyle vezinler, kafiyeler var ki Mütenebbi'nin divanından iki beyt okusa yani karı yuttu. Allah Allah. İyi ki namaz kıl demedi, durum çok vahim olurdu yani. Gerçi o da niyet etmeden hareket yapabilir belki. O da ayrı bir dava. Mesele İnsanlara çıkacak, Kur'an okuyacak. Sen şimdi Kur'an ilmi olmazsa, hafızlık olmazsa, Kur'an'ı bilenler çoğalmazsa, köye gidiyorsun hafız yok, kasabaya gidiyorsun hafız yok, vilayette hafız yok, vilayette. Eskiden bir köyde 40 hafız vardı. Yok. Çıksa biri bir palavra yuttursa ne olacak? Bu bir tehlike. İkincisi, Kur'an okuyacak niçin? Kur'an okuduğu zaman Müslümanların güvenini alacak. O güvenle onları saptıracak. Anladın mı? Şimdi adam bir ayet okuyor. İki ayet okuyor. Üç ayet okuyor. Yarım saat, bir saat konuşuyor. Bu arada da birkaç düzmece, hurafe, uydurma bir şey millete helal haramı karıştırıp atıyor. Öbürü ona ya bu yanlış fetva vermiş diyorsun. Ya adam ayet okuyor kardeşim, sus çarpılacaksın diyor ya. Ulan adam ayet okuyor da böyle mi ayet okunur ya? Bak ne ayet okuyor. İşte meşhur bir adam, mealleri var, büyük profesör. Ne ayet okuyor? İnnellezine amenu vellezine hadu ve nasara ve sabiin men amene billahi ve yevmil ahir ve amile salihan felev mecrum inde rabbim ve la havfun aleyhim ve la mühsen. Bekara suresi 62. ayet. Adam doğru okuyor. Diyor ki bak, Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyanlar, yıldıza tapanlar, bunlardan diyor Allah'a, ahirete inanıp güzel amel yapanlar cennete girecek diyor. Burada diyor peygambere iman şartı var mı diyor. Yok diyor. E sen nasıl Yahudi Hristiyan cehenneme gidecek diyorsun diyor. Ayet okuyorum. Peki bu ayetin manası bu mu? Değil. Bu ayetin manası ne? Musa Aleyhisselam zamanındaki hakiki ümmetleri Yahudi olanlara söylüyor. Hristiyanlara kimi söylüyor? İsa Aleyhisselam zamanındaki hakiki ümmetleri. Onlar girmeyecekler mi? Girecekler. Öbürü Nuh Aleyhisselam'ın kavmi. Öbürü İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi. Bunlar iman ettiler peygambere, kitaba o zaman. Bunlar girmeyecek mi cennete? Girecek. Kur'an onu söylüyor. Halbuki başka ayetlerde Resulullah'a inanmayanların cehenneme gideceği dolu var. Ama onları millete söylemiyor. Bunu söylüyor. Baştan da o kadar ilim sergiliyor, ayetleri, hadisleri peş peşe seriyor. Ser de diyor. Hakikaten insanı hayrete düşürecek ilim sahipleridirler. İnsan dinledikçe diyor Allah Allah, adamda ne ilim var. Ya bu kadar ilimden sonra insan böyle bir batıla kayar mı? Allah kaymaktan muhafaza. Bizim peygamberimize inanmayanı cennete sokuyor. İşte onun için Kur'an okuyacak, insanların güvenini kazanacak, ayetlere batıl batıl teviller yapacak, yorumlar yapacak, manalar verecek. Adam aç mealine bak, adam meali, salat namazdır, ekimus salate, duayı tam yapın diyor. Namaz demiyor. Ne diyor? Duayı tam yapın diyor. Kelimenin manası ne vermiş? Açmış lügattan, dua bulmuş. Dua vermiş. Görüyorsun. Nasıl saptırıyor? Öbür oradan yakaların üstüne başörtülerini atsınlar diyor. Çarşafın üst kısmını. O ne diyor? Efendim gerdanlıklarını kapatsınlar da diyor. Kapkaça maruz kalmasınlar diyor. Öyle bir zaman yani bazen köpek faydalı, sana bir fayda sağlıyor da evladın sana zarara sağlıyor ya. Bir faydası da yok. Ne kadar zorlaştı değil mi? Biz de ne yapalım? Yani doğurmadan da olmuyor. Doğurmayınca da gavurlar doğuruyor boyuna. Bu sefer ne yapacağız? Resulullah doğru söylüyor. Doğru buyuruyor. Ha bu demek değil ki, bak şimdi herif der ki, bak onun için millet köpek büyütüyor. Ulan sen ne bakıyorsun kokadaların kucaklarındaki köpeklere ya? Resulullah onu mu söylüyor haşa? Sallallahu aleyhi ve sellem. O evde köpek büyütmek, koynunda köpek taşımak haram ya. Aynı yatağa yatıyorlar bir de. Oo, birbirini yalıyorlar, yutuyorlar. Köpeklerle haşır neşir. Her kim diyor köpek büyütürse, köpek beslerse her gün yaptığı amellerinden, sevaplarından Uhud Dağı kadar eksilir diyor. Adamın zaten zerre kadar ameli yok. Uhud Dağı kadar gitti mi ne olacak? Bir adam sabaha kadar teheccüd kılsa, akşama kadar oruç tutsa böyle köpek evinde, koyunda, kucağında, ama şey demiyoruz. Yani bahçeyi, bekleme köpeği, onları demiyoruz. Efendim tarla köpeği, onları demiyoruz. Ama böyle evlerde, ocaklarda, kucaklarda beslediği zaman Uhud Dağı kadar sevabı her gün eksilir. Çok meşhur bir hadis-i şeriftir bu. Tehlike. Resulullah'ın buyurmak istediğini anladınız değil mi? Evet. Yani çocuktan hayır gelmeyecek. Çok henüz tam o zamanda değiliz. Birazdan o zamana gidiyoruz. Birazdan gidiyoruz. Birazdan. Bak görürsünüz 5-10 sene çok uzun bir zaman. Bu milletin 20 sene evveliyle şu andakine bakarsanız 20 senedeki değişikliğin yüzlerce senede yapılamayacak kadar büyük tahribat olduğunu görürsünüz. Şu kanalların çıkması vesaire, ulaşımlar, internetler, bilgisayarlar ve bunlardan sonra gelen fitneler, fesatlar, internet kafeleri vesaire, bakın 80 öncesine bakın 80 sonrasına. Şunu bir hesap yaparsanız yani bu ne zaman olacak, yüzlerce sene var demeyin. 5-10 sene içinde şu içinde bulunduğunuz ortamı arar hale gelirsiniz, şaşar hale gelirsiniz. Çünkü kötülük çok hızla ilerliyor. İnsanlar hakkı hidayeti kabul etmekte zorlanıyor. Batılı hemen kapıyor. İn hem hemel hakku feke enneke bilâ sem'in ve in hem hemel batılı feke enneke esmu'u mine sem'i diyor şair. Hakkı diyor çınlata çınlata bağırsam sanki kulaksızsın. Ama batılı fısıldasam her tarafın kulak kesiyor. Millet yanlışa meyillidir. Millet batıla meyillidir. İnsanlar münkere meyillidir. Bizim de meylimiz var. Allah bizi korusun. Ama işte kendimizi bu cemaatlerde tuttukça Allah bizi koruyor. Ama cemaattan çık bakalım, seni hangi cemaatler kapıyor? Ondan sonra seni kim arasın, nerede buluyor? Ya? Şu sohbetlere devam etmeyenlerin niceleri ne haldedir? Bir tutam sakalı olanların sakalları mı kalmış? Beş vakitte beş katanların namazları mı kalmış? Neden? Cemaati bıraktı. Cemaati bıraktı. Cemaati bırakmak kadar büyük bela yoktur. Bak, cemaatin içinde kalanlar Allah'ın korumasındadır. Ama cemaati bırakmayacaksın, sohbeti bırakmayacaksın. Bu kadar ayet hadis okunuyor. Helak olursun. وَلَا يُوَقَّرُ كَب۪يرٌ Büyüklere saygı gösterilmeyecek. Adamın yaşı büyük, maşı büyük. Neresi? Bak, birkaç seneler evvel bu saygılar vardı. Kalkardılar bir yaşlıyı, buyur otur otobüste, trende, şurada burada. Şimdi hiç bakmıyor ya. Bana ne diyor? Erken gelseymiş, önce gelenin, hak önce gelenin diyor. Yaş maş hak değil. وَلَا يُرَحْمَ الصَّغِيرُ Küçüklere merhamet edilmeyecek. Ezen ezene. Küçüktür, zayıftır, tecrübesizdir, yenidir. Buna acıyalım, öyle bir şey yok. Büyük balık, küçük balığı yuta gelmiş. وَيَكْتُرَ اَوْلَادُ zina, zina çocukları çoğalacak. Veledi zina, veledi zina, nikahsız. Bütün. Allah Allah Allah. Bunlar öyle bir programlar yapıyor, öyle bir yayınlar yapıyor, millete veledi zinalığı meşrulaştırıyor. Bak, Türkiye'nin en meşhur sanatçı varından. Ayrılıyor, kocasından boşanıyor. Zaten nikahı var mıydı Allah biliyor. Ondan sonra ne diyor? Ben diyor bir çocuk daha yapacağım. Kimden yapacaksın diyor? Bu eski kocamdan diyor. O zaman bir daha mı evleneceksin? Yok diyor, evlenmeden yapacağım diyor. Bunu bütün millet seyrediyor. Nikahsız çocuk yapmak efendim özendiriliyor. Resmen alenen milyonların karşısına bunlar her gün nikahsız çocuk yapacağım reklamını yapıyorlar ya. Ne olacak 5-10 sene sonra bu? Şimdi bunların programıyla büyüyen çocuklar ne zihniyetle yetişecek? Kim dur diyecek Allah'ım, kim? Şaştık. Halimiz malumdur. Hazreti Lemyezele, Hazreti Mehdi gele de bu işler düzele. Amin. Ne yapacağım başka? Hatta inne racül leğşel mera alâ kâriatit tarik. O kadar ilerleyecek ki fuhuş diyor. Adam yolun kenarında kadınla çiftleşecek diyor. Siz bunlara şimdi olur mu zannediyorsunuz? Evvelce birbirine sarılarak kimse gezemezken, birbirine el kol atamazken, adam kendi karısıyla el ele tutup gezerken, ayıplanırken, kadın erkeğin arkasında giderken, çok değil az seneler önce, şimdi alenen öpüşmeler, kucaklaşmalar, sarılmalar, havaalanlarında, meydanlarda, parklarda, yolların kenarlarında diyor. Biz de bunu zannediyorduk ki Deccal çıktığı zaman falan olacak. Ne Deccal'ı ya? Aşinden başladı. Bu yaygınlaşıyor. Yolun kenarında namaz kılsan 50 kişi böyle bakar. Yer mi bulamadın? Cami mi yok? Riyakara bak. Camide ibadet yap. Öpüşene kimse bir şey demez. Allah Allah. Namaz kılana hakaret ediyor yolun kenarında. Vakit geçiyor kardeşim, yol tıkalı. İndim kılacağım, ne yapayım? Onu ayıp sayıyorlar. Ya, namaz kılmayı ayıp sayıyor yolun kenarında. Zinayı? Hiç. Normal. يَلْبَسُونَ جُلُودَ الظَّعْنِ عَلَى قُلُوبِ الذِّعَابِ Konuşursan da nasıl insanlar biliyor musun? Kibar, nazik, beyefendi, kültürlü, aydın, münevver. Resulullah diyor ki, kurtların kalplerine koyun postu giymişler diyor. Kalpler, kurt, post, kuzu. Hakikaten bakıyorsun, adamı öyle kibar diye alıyorsun işe, adam seni bağlıyor, soyuyor, sobana çeviriyor, çıkıyor gidiyor. Kaç tane böyle yaptılar? Adamın kibarlığına aldanıp, adamın güzel haline aldanıp, ahlakına vurulup da, ne kız verenler yanıyor, ne mal verenler yanıyor, ne borç verenler yanıyor, ne işe alanlar yanıyor, ne eve sokanlar yanıyor. Ya. Kalpler kurt, postlar kuzu. Aynen bu zamanı tarif ediyor. Adam böyle gülerken ısırıyor ya. Sana hürmet ederken yiyor seni ya. Sen de şaşırıyorsun. Emselun fî dâlike zemânil müdahinu. O zaman en şerefli insanlar kim olacak diyor biliyor musun? En şerefli insanlar diyor, günahları görüp de neme lazım diyenler olacak diyor. Bak şu anda hocalar içinde hangi hoca daha iyi dedikleri zaman hemen hangi hocalar beğeniliyor? Bu hoca çok iyi bir hoca. Niye? Bir kere namaz kıl demez. Karın niye açık demez. Ben içki içerim o da oturur masada. O hocalar methedilmiyor mu? Hatta bizim içimizde bile en takva cemaat diyelim dünyada biziz. Hakikaten de öyleyiz. Bizim içimizde bile hangi hocalar methediyor? Hangi hoca keskin konuşuyorsa methedilmiyor? Falan zat diyor kendi halinde mübarek hiçbir şeye karışmaz evliya Allah'tan diyor. Ulan hiçbir şeye karışmayan eşkıya Allah'tan olur be. Millet günah işleyecek, helal haram dümdüz gidecek, o da dilini yutmuş bilgi böyle oturacak camide, sabaha kadar teheccüd kılacak. Bu mudur en şereflisi? Bela bir geldi mi, ne anlattım size en başında? Yuşa Aleyhisselam'ın kıssasını geçen, melekler şaşırdı gidilen adreste. Ya Rabbi sabaha kadar teheccüd kılıyorlar, hep dostlarım burada, burayı mı batıracağız? İbdeubim, onlardan başlayın dedi. Neden? Vaaz yok. Konuşmuyor, iyiliği emretmiyor, kötülükten ne yetmiyor, risk almıyor, risk almıyor, tehlike üzerine çekmiyor. Bana ne diyor, neme lazım diyor, evime camime diyor. İşte o zaman en şereflileri yağcılık yapan, neme lazımcılık yapanlar olacak diyor. Ben şaşmıyorum, dışarıdakilere şaşmıyorum. Dışarıdakiler acayip, adam tabii ki en sapık hocayı beğenir. Ona baş açıklıkta serbest, namaz kılmasan da cennete girersin, içki de iç diyen hocayı severler, onu demiyorum. Ben en takva cemaatlardan bahsediyorum. Onların içerisinde bile bir konu açıldığı zaman birisi de kes, gıybet ediyorsunuz kardeşim, haramdır beni de ortak etmeyin, kapat gıybeti dese bir hoca efendi, bak o hocayı seviyor mu kimse? Bütün takva insanlar bilenecekler, bu çok kaba, çok şey... Adab-ı muaşeret yok. Milleti bozuyor. Ne yapacak kardeşim? Sen gıybet ediyorsun. Herkesi batırdın, zinadan beter günah. Sus diyor sana hoca efendi. Allah razı olsun, öyle hoca bulsam da ben elini öpeyim. Ama işte sevilmiyor. Sevilmiyor. Doğruyu söyleyen kovuluyor. Allah bizi adaletten ayırmasın. Allah bizi doğru bildiğimizi söylemekten ayırmasın. Evet. Onun için bu hadis-i şerifler bize bir ibret oluyor. Benim en büyük duam size şu oluyor. Geliyorsunuz, dinliyorsunuz ya. Diyorum ya Rabbel Alemin, şurada gelen cemaatler hürmetine, şu atılan adımlar hürmetine, senin ayetlerini, Habibin hadislerini dinlemeye geldi bu millet. Beni dinlemeye gelmedi. Ben burada hikaye palavra anlatsam, şovmenlik yapsam, fıkralar konuşsam, kimse gelmez. Gelen olur belki de siz gelmezsiniz. Siz buraya sırf Allah için geliyorsunuz. Eğer burada Allah Resulü'nün kelamları geçmese vallahi siz gelmezsiniz. Ben öyle iman etmişim. Siz Allah için gelen bir cemaat. Çünkü cemaatin kalitesi belli, cemaatin seviyesi belli. Bu cemaat her okabaza gelmez. Ha, dolayısıyla ben de diyorum size duam şu oluyor. Ya Rabbi bu garip zamanda bu hadisleri hiç okuyan dinleyen kalmamış. Geldi bunlar dinliyorlar. Şu hadislerdeki felaketlerden bu cemaatimizi de nesillerimizi de kıyamete kadar Musa Aleyhisselam'ı suyun içinde boğmadığın gibi, İbrahim Aleyhisselam ateşin içinde yakmadığın gibi bizi de bu fitnede kadirsin korumaya, sen bizi muhafaza eyle. Amin. Bu duayı alıyorsunuz, hiçbir şey lazım değil size. Şu hadislerin bereketi üzerinize sinmiş, ruhunuzun gözeneklerinden girmiş, Muhammed Mustafa ile kalkıyorsunuz sallallahu aleyhi ve sellem. Onu dinliyorsunuz, onu işte o. İşte o. Şerefiniz dinlediğinizdir. İtibarınız, kıymetiniz, değer verdiğinizdir. Siz hadise değer veriyorsunuz, Allah da size değer verir. Ben hadis okuyorum, başka bir şey okumuyorum. Yorum da katmıyorum bak. Hep olanları söylüyorum, olayları söylüyorum. Amin, sizden de razı olsun inşallah. Rahman. Bunu size duyuruyorum. Ondan sonra kısaca bir dua yapalım inşallahı Rahman. Amin ya Rabbi, bize cennetin nasip eyle. Amin. Cehenneminden, azabından, gazabından emin eyle. Amin. Ya Rabbi bu Hristiyanların fitnelerine uğramadan, çarpılmadan insanları kurtarmak nasip eyle. Amin. Bu insanlar kimlere ulaştılarsa sen onlara hidayet ulaştır ya Rabbi. Amin. Bu tesiri yarat ya Rabbi. Amin. Her yerde fazl-ı kereminle ya Rabbi. Sohbetleri dinlettir ya Rabbi. Amin. Kalplerine işlettir ya Rabbi. Amin. Hastalarımıza acil şifa ihsan eyle. Amin. beyin damarları ameliyat olacaklar, efendim hastanelerde olanlar, şimdi dua bekleyen ne kadar cemaatimiz ve bu cemaatin sevdikleri var ise hepsine acil şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza ödeme kolaylıkları ihsan eyle. Ölüleri diriltiyorsun, hastaları yetmeye kadirsin Allah'ım. Hepimizi buradan şifa ver de çıkar ya Rab. Derdimize deva yarat da çıkar. Ya Rabbi kayıplarımızı buldur da çıkar. Ya Rabbi sıkıntılarımızı gider de çıkar. Ya Rabbi kalplerimizi çevir de çıkar ya Rab. Hidayete çevir, dinine çevir, taatına çevir. Günahlarımızdan af olarak çıkar. Amin diyenleri nar cehenneminden azat eyle ya Rab. Askerlerimiz, polislerimiz bizi korudukları gibi sen de onları muhafaza eyle. Ya Rabbi vatan evladı her gün şehit oluyor. Bu terörü durdur ya Rabbi. Bu teröristlerin beslendikleri damarları kurut ya Rabbi. Bunların iç dış destekçilerini helak eyle ya Rabbi. Askerlerimize sen yardım eyle ya Rabbi. Pusuya düşürülmekten muhafaza eyle. Memleketimizi böldürme. İç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Ya Rabbi Irak'ta da, ya Rabbi Afganistan'da da, Filistin'de de ya Rabbi. Yahudi durmuyor, Hristiyan durmuyor. Irak'ta Müslümanlar perişan. Doğu Türkistan'dan beri bütün ya Rabbi coğrafyalarda zulme uğramış, eziyete uğramış, esir kamplarına düşmüş, hapislerde olan, evlerinde korkuyla bekleyen, cemaate bile çıkamayan garip Müslümanları yardım eyle ya Rabbi. Halas eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin ya Rabbi. Sen fazlu kereminle ya Rabbi. Ezanlarımızı susturma ya Rabbi. Bayrağımızı indirme ya Rabbi. Cemaatlarımızı dağıtma ya Rabbi. Yeniden Türk milletinin eskisi gibi İslam Kur'an sancaktarlığını yapmasını nasip eyle ya Rabbi. Dünya İslam alemini Kur'an'da birleştir ya Rabbi. Sünnette birleştir ya Rabbi. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin ve selamun aleyhi mursalin. Elhamdülillahi ya Rabbel alemin. La şerif. Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âlihi ve sahbihi şahine. Efendi babamız Hazreti Veli Arvan ve Adnan ve Teadil Cema'a. Ayşe Kezban anne. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina s-sirâtal mustakîm. Sirâtal lezîne en'amte aleyhim. Gayril maghdûbi aleyhim veleddâllîn. Âmin. Merhaba ya nur ayni merhaba. Merhaba ceddel Hüseyni merhaba. Ya Habibi ya Muhammed merhaba. Ya İmam el Kıbleteyni merhaba.